right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM. Mă bucur pentru faptul că suntem împreună la această oră. Este timpul pentru Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Sunt Cristi Nițu și începem treaba. Pe locul 100, Mohombi, Bumpy Ride. Pe locul 99, Sunrising cu Mysterious Girl. Ne oprim pe locul 98, unde se află Ștefan Stan și Alex Velea. New entry, You Give Me Love.

Aceasta a fost piesa de pe locul 95 aici în Airplay 100. Pe locul 94, Tiny Tempa și Eric Turner. Pe 93, Shana cu Out. Locul 92 este ocupat de Keo și Drew, Take It Easy. Pe 91, Sunrise Inc. cu Ninja. Pe locul 90, DJ Rino featuring Silvia, Feel in Love, coboară încă două poziții. Pe locul 89, staționează Jamie Woon cu Lady Luck. Pe locul 88, Mike Diamond's New Entry, Reason to Feel Love. Diamonds, Reason to Feel Love, New Entry, direct pe locul 88 în Airplay 100 la Kiss FM. Pe locul 87, Mimu Air, în coborâre de pe locul 75. Vă invit pe locul 86, ne reîntâlnim cu Rihanna, Man Down. Turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. And I took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Man down, mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station in front of a big old crowd.

gonna touch the sky. Oh, another city light will guide us all. Fast lights and the good light keep calling out my name. And I pray somehow that something's gonna change. Bright lights in the skyline, I ain't gonna lose my way. Cause I know somehow something's gonna change. Oh, it's gonna be alright. Let it see tonight. Hitul se numește Bright Lights, Pixie Lott featuring Tinchy Strider, locul 81, în urcare 15 poziții. Pe locul 80 coboară 6 locuri Alisa Rae și Jump Smokers, Alone Again. Pe locul 79, Lifehouse cu Storm. Pe locul 78, Antoine Clamaran featuring Night Shift Forever. Locul 77, în coborâre 7 poziții, Avicii cu Levels. Iar pe locul 76, Jeremiah și 50 Cent, Down On Me. Mergem acum pe locul 75, aici se află David Guetta și Nicki Minaj, Turn Me On. Urcă 11 poziții. Guetta featuring Nicki Minaj, Turn Me On, locul 75, în urcare 11 poziții. În câteva momente vom asculta piesa de pe locul 74. Este cântată de Alex Velea și se numește Whisper. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 74. No one loves you like I do. I stand by your side for the rest of my life. Can you hear me when I'm whispering, girl? Yeah. I like this feeling that you give me. When you kiss me, I feel the world is mine. Can you hear me when I'm whispering, girl? Ascultat pe Alex Velea direct de pe locul 74 cu Whisper. Pe 73 coboară de pe 67 Chris Lake cu Sundown. Pe locul 72 în coborâre tocmai de pe 45 Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly și Fatman Scoop. Din păcate, Rock the Boat nu prea a mers în România. Ca dovadă, 27 de locuri mai jos față de săptămâna trecută. Pe locul 71, Stroke 69 cu Beautiful Smile. Vă propun să facem o recapitulare a ultimelor 10 hituri, iar apoi să mergem pe locul 70 pentru Play and Win. Number 80. Keep on love.

Mulțumim, Andreea Berghe, am ascultat Jennifer Lopez și Pitbull, Dance Again, Future Hit. Pe locul 57 se află Florida cu Good Feeling, pe 56 Guess Who și Demoga, tot mai sus. În scurt timp, mergem pe locul 55, Maya Elvira featuring Christina, City of Love. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 55. So now you got my attention. Put your guns on the ground. I know you need affection. You're gonna get it now. This is a new religion with a no name. So do you wanna be part of the city of love? With Vira featuring Christina, City of Love, piesa de pe locul 55. Pe locul 54, Michael Parsberg featuring Safi Duo, Mad World. Pe locul 53, DJ Antoine, Welcome to Saint-Tropez, coboară încă 6 locuri. Noi mergem pe locul 52 și ascultăm un remix pentru Dream Girl, piesa lui Smiley. Enjoy! Pe locul 52 în România, Zerplay 100, Smiley, Dream Girl, un remix. Pe 51, Raluca, Out of Your Business. Este timpul însă pentru a recapitula ultimele 10 hituri din clasamentul nostru, iar apoi avem de ascultat piesa de pe locul 50, în urcare 12 poziții. Havana Brown featuring Pitbull, We Run the Night. Number 60. Number 55. Number 54. Number 53. Airplay 100, all the hits. Number 50. Havana Brown, Red One, Miss Worldwide, from Miami, Morocco, to Australia, to the world. Got it. Like run 'em, run 'em. When the sun goes down, down, down, down, boy, are you afraid of the dark, dark? And when the lights go out, out, out, out, tell me, do you know where to start, start? And when the bass gets loud, loud, loud, that is when I feel apart. From the bottom of the mountain to the land down under, you feel my drive, see my vision and hear my hunger. As my money gets older, theirs get younger. They sell their soul, but the devil knows I have no number. I'm Gobo, baby, Frisco, baby, Coco, baby, uh-oh, baby, no, no, baby, yeah, yeah, baby. Now tickle it, baby, let me tickle it, baby. I know I'm lost, it's gonna be hard to save me. I'm sorry, that's how they count and raise me. Y'all heard me right, we run the night. Now fuck you, petty man. Run them, run them, whoop. Run them like, run them, run them, whoop. Feeling like a rush, rush, rush, brushing past me all over my skin. Party. Run them. Miss you when I'm breathing. I only need you when my heart is beating. You are the color that I'm bleeding. I only miss you when I'm breathing. This ain't no ordinary feeling. You are the only thing that I believe in. I know you're coming back to me. Derulo, locul 49 în urcare, 16 poziții. Pe locul 48, Somebody That I Used To Know. Pe locul 47, Vicky Red, If You Ever Feel. Mergem pe 46, ascultăm Luca Andemoga și Liviu Teodorescu cu Electronic Symphony. Symphony.

Miracle of Love, locul 38 în urcare de pe locul 43, fix 5 locuri. Pe locul 37 în urcare de pe 44, Kuroš Tasmini featuring And Adam, Can You Feel Love, 7 poziții în urcare. Pe locul 36, unul dintre hiturile mele preferate în acest moment, DJ Fresh featuring Rita Ora, Hot Right Now. Get your hands up cause you think you got it, going crazy when not even started. Se numește Hot Right Now, exact ca refrenul pe care probabil că l-ați fredonat ascultând Kiss FM. Locul 36 în urcare, două poziții. Pe locul 35, Ellie White, Sete de Noi. Pe 34, Nair featuring Pitbull și Mohombi, Suave în staționare. Tot în staționare, pe locul 33, My Candies featuring Evelyn, One Night in Ibiza. Pe locul 32, coboară de pe 28, Ania cu Fulmi. Iar pe locul 31, Antonia, Marionette. E timpul pentru o nouă recapitulare a ultimelor 10 hituri, iar apoi mergem pe locul 30 pentru Celia, Is It Love? Number 40. Viața e divină. Number 36. You know you're only in it 'cause it's hot right now. Ascultat-o încă o dată împreună pe Celia cu Is It Love. Este ocupanta locului 30 în România, Airplay 100 la Kiss FM. Sunt Cristi Rițu, continuăm împreună. Locul 29 ocupat de Liviu Hodor și Mona, Sweet Love. Pe locul 28, Sean Paul și Alexis Jordan, Got To Love You, pierde două locuri. Pe locul 27, Deepside DJ, Stay With Me Tonight. Pe locul 26, Mina Kay, Everybody On The Floor, două locuri în coborâre. Pe locul 25, Adele, Someone Like You, staționează, iar pe 24, urcă trei poziții în această săptămână, Tom Boxer, Deep In Love. Girl, I got a heart screaming, oh, so many beautiful places, party with beautiful faces, but only one stands out, even though she's a little bit crazy. I love the challenging lady. I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world. I can't afford it, but oh well. I love the sound of Europe. I heard the club's enormous. I wanna party all night, night, night. Get blinded by the strobe light, light. So I wanna feel your cup, cup. Hey baby, what's up? In Love, hitul lui Tom Boxer, ocupă locul 24 în Airplay 100. Pe locul 23 coboară 3 poziții Ina cu Endless. Noi mergem pe locul 22 pentru a asculta un hit care urcă 9 locuri. Julian M featuring Veronica, Superstars. Superstars, hitul de pe locul 22. Pe locul 21 staționează Bruno Mars, It Will Rain, și este timpul pentru o recapitulare. Number 30. Acestea au fost ultimele 10 poziții în România's Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Pe locul 20, Deep Central, Speed of Sound. Iar acum Andreea Berghe este din nou în studioul Kiss FM pentru Number 1 Around the World. Hit peste ocean, number one în Billboard Hot 100, o trupă cu nume care te duce cu gândul la jocuri și jucărele. Fun se numește. E vorba mai degrabă din zona indie, cu influențe din soundul rock al anilor 60. Primul lor album, lansat în 2006, a fost un eșec total. Noroc că au învățat ceva și au revenit anul acesta cu nou material, mult mai comercial și de mare succes, deocamdată. Primul single a urcat pe primul loc în clasamentul american, ajutat fiind de frumoasa și talentată Janelle Monáe. Ascultăm We Are Young, cea mai tare piesă peste ocean în acest moment. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Mulțumim, Andreea Berghe, am ascultat Fun featuring Janelle Monáe. Ne întâlnim imediat cu Ara și Elena, Broken Angel, locul 19. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 19. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. من دوست دارم به چشم من گریه نده. نه نمیتونم بدون تو حالم بده. Come and save me before I fall apart. Paraș featuring Elena, Broken Angel, locul 19. Pe 18, în staționare, Grasu XXL și Lala Song. Pe locul 17, în urcare, două poziții în această săptămână, Alex Mica cu Dalinda. Noi mergem pe locul 16, aici staționează Rihanna, You The One. Staționare pe locul 16, Rihanna, You The One. Pe locul 15 coboară o poziție, Lykke Li, I Follow Rivers. Pe locul 14, în coborâre 4 locuri, Maximilian cu Sophie. Iar pe locul 13, săptămâna aceasta, urcă încă 2 locuri, Jamie Moon, Shuda. Airplay 100, it's all about the music. Thank you. David Guetta featuring Sia, Titanium, în staționare pe locul 12. Pe locul 11 coboară două poziții, ieșind astfel din top 10, Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Și pentru că tot am vorbit de top 10, imediat vom afla care sunt cele mai tari 10 hituri ale momentului. Acum însă facem o recapitulare. Number 20. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to. Number 18.

Ciprian Sână și Sandra N cu Angel în coborârea opoziție, locul 9, totuși în top 10. Pe locul 8, Mandinga. Haideți să ascultăm încă o dată împreună Zaleila. Leila coboară 4 poziții, ajungând pe locul 8. Este timpul să-i deschid ușa colegei Andreea Berghia, pentru că urmează Music News, chiar de aici, din studioul Kiss FM. Music News. Știrile din muzică de astăzi vin de peste ocean. Tabloidele ne prezintă o Cristina Aguilera mult mai zveltă. Bine, ochiul critic al unei femei ar spune că mai are de dat jos kilograme, dar iubitul ei sigur are altă părere. Porumbei au fost văzuți în cel mai romantic restaurant din New York, unde se hrăneau parțial cu carbohidrat și de restul priviri cu subînțeles. Motive de sărbătoare a avut și Jay-Z cu Beyoncé. Au sărbat al 4-lea an de mariaj, nu oricum, ci cu un diamant albastru cumpărat de Jay-Z pentru consoarta lui. Unul cu multe, multe carate și pe care a dat o sumă cu multe zerouri. Asta nu înseamnă că să iubesc mai puțin, dimpotrivă. Știu că iubiți hiturile din Airplay 100, ne întoarcem la muzică. Andreea Berghia, îți mulțumim pentru Music News. Ne întoarcem într-un minut cu hitul de pe locul 7. Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 7. Come with me, come with me, I'm your angel.

mea, dă vina pe ea. Hey! Și le trec peste baliză cât mai departe de criză. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram braf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat și de sus. Și vine câteodată să arunc. Cu siguranță una dintre cele mai fredonate piese din acest moment, Cerebel featuring Helen, Kaboom, locul 4. Vă invit să urcăm pe podium împreună cu Dia. Don't Know este azi pe locul 3. Number 3. cu Don't Know, săptămâna aceasta în urcare două poziții până pe locul 3 aici în Airplay 100 la Kiss FM. Mergem pe locul 2 unde se află Fly Project cu muzica. El amor me quema, la muzica suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la muzica suena, la noche de cristales, belleza el cela. O malé assim pra lá, o matelano de samba. Number two. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo.